1 MPR Mbala boni bako benga yo se meki Piano Obandana bana malamu Ba robelo kwa ba mamelo Okomi ba jupa mikuse Olobia makambwa gilelo Est-ce que ça problème à choix Au changer ba kou matin soir Depuis toye ba yo changer déjà Babilonga wa combien de fois Lelo Tiffany lobi Laetitia Kuna Naomi awa Vanessa Na luro makambwezo kendele Tioko bala kisa fe mo bimba papa Moto benga ka bebe Tomo na geli susute Ah bon? Etika la ganga masulo Elunga siko jena stati Okoma na e Kasina koma na e Okoma na e Mbala boni bako benga yo semeki Balaboni bako benga yo semeki pe Semeki Soke saba trofeo ya yo eleki ya Semeki Balaboni bako benga yo semeki pe Semeki Kantine yo kana yo Ekomo bangi sabiso Soza li kambo famito yebi sabano kobo fandi sabiso Lebo zala na musicien Lobi kuna na homme d'affaire Lelo kombina professeur Yo wana na politicien Shono to chango kakata Tuneza lisa sitya Juste poto ye ba vizyona yo Bako bengo seme ki mbala boni Moto benga ka bebe Tomo na geli susute Etika la ganga masulo Elunga siko jena stati Okoma na ye Na koma na ye Okoma na ye Mbala boni bako benga yo seme ki Seme ki Mbala boni bako benga yo seme ki se Seme ki Soge saba trofe oya yo ele ki ya Boni bako benga yo seme ki tanti Seme ki Hey Yuma, Santri Webi gena beti tu repana ye Oye bisanga o Atana bali kongo mo bimba etali yo Okanganga Okanganga Mbala boni bako benga yo seme ki Seme ki Mbala boni bako benga yo seme ki se Seme ki Soge saba trofeo ya yo